Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadis kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle dalâletin finnâr. Geçtiğimiz haftalarda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in diğer sapıklık fırkalarından ayrıldığı bir takım özelliklerinden bahsettik. Bugün devam edeceğiz inşallah. Ehl-i Sünnet ve Cemaat, İslam, Sünnet ve Cemaat gibi bu iki isimden başka bir isimle isimlenmezler. Bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Ehl-i Bidat ve fırkalar ile arasındaki ayrıcı farklardan birisidir. Ehl-i Sünnet, Sünnet ve Cemaat'e bağlanır. Heva ve Bidat ehli ise onlardan her bir taife, Bidat ehlinden her bir taife, aleyküm selam ve rahmetullah, Cehmiye'de olduğu gibi Bidat ehlinden ve dalaletin başlarından bir şahsa intisap ederler. Ya da Kullabiye, Eşariye ve Maturidiye gibi bazı asıllarda selefe muhalefet eden bir şahsa intisap ederler. Ya da Kaderiye, Cebriye ve Mürciye gibi dalaletin asıllarından bir asla intisap ederler. Ya da Rafiziler, Sofiler, Felsefeciler, Batıniler, Mutezile ve başkalar gibi hakikatlerini ve şiarlarını gösteren bir vasfa intisap ederler. Yani daha açık ifade etmek gerekirse, mesela Cehmiye örneğinde Cehmiye dediğimiz insanlar Cehim bin Safvan'a nispet edilirler. Ona intisap ederler. Akide'de onun ortaya koyduğu bidate tabi olurlar. Cehmiye dediğimiz fırka Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar eden, yani Allah Azze ve Celle'nin semaya istivasını, elini, görmesini, bunun gibi vasıflarını, kelamını inkar eden fırkadır. Kullabiye, Eşariye ve Maturidiye gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten ayrılan, yani kitap ve sünnetin gösterdiği açık delillerden, sahabenin yolundan akidevi meselelerde ayrılan fırkalara intisap ederler. Veyahut Kaderiye, kaderi inkar edenlere kaderiye deniyor. Cebriye, insanın kendi kaderinde kendisinin tayin ettiğini, Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Allah'ın kaderiyle olduğunu iddia eden fırka. Yani insan günahkar ise bu da Allah'ın takdiridir, Allah'ın kaderidir diyerek işledikleri suçları da kadere yükleyen fırkadır Cebriye. Mürciye de amelleri imandan bir parça olarak görmeyen fırkadır. Yani bu inanışlarda bunlara tabi olanlar ya Kaderiye, ya Cebriye, ya Mürciye gibi isimler alırlar veyahut Hariciye gibi. Rafizi, Sufi ve felsefeciler de yine aynı gruptan olmak üzere Batiniler ve Mutezile de hakikatlerini ve şiarlarını bu sapıklık esaslarına dayadıkları için bu isimlerle anılırlar. Bu kaidenin bazı istisnaları vardır. Ehl-i Sünnet'in bir kısmı İmam Ahmed bin Hanbel gibi Ehl-i Sünnet'in imamlarından bir imama intisap etmişlerdir. Bu selefin rıza gösterdiği bir şeydir. Bilakis böyle bir şey ümmetin tamamında bilinen bir şeydir. Çünkü Ahmed bin Hanbel kendi zamanında yaşadığı dönemde Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in önderi olarak, imamı olarak bilinirmiş. Diğer sapıklık fırkaları başka isimlerde ayrılırlardı. Hatta bidat ehli bile İmam Ahmed'e intisabın sünnete intisap etmek olduğu hususunda ittifak halindedirler. İmam Ahmed bin Hanbel'e akidevi meselelerde. Aynı şekilde ehli bidatten bazılarının yalan ve aldatmak için sünnet imamlarından bazı şahıslara intisabı da bu kaidenin dışında tutulur. Tıpkı Mutezile'nin fitneden itizal eden sahabilere intisabı, yani fitneden itizal eden, fitneden uzaklaşan sahabelere intisabı, sufilerin ashab-ı suffeye intisab etmeleri, yani kendilerini onların takipçisi gibi göstermeye çalışmaları, bazı sufi tarikatlerin salih şahsiyetlere intisabı, mesela biz Kadiriyiz derler, biz Rıfaiyiz derler ama ne Abdülkadir Geylani ile ne Ahmed el-Rıfai ile alakaları yoktur. Bunun gibi Batıni Nusayri Alevilerin kendilerini Hazreti Ali radıyallahu anh'e nispet ederek işte biz de Aleviyiz demeleri gibi veyahut biz Şiayız, biz Hazreti Ali'nin taraftarlarıyız demeleri gibi veyahut Ehli Beyt'in taraftarlarıyız demeleri gibi sözde bir takım iddialardır bunlar. Bununla birlikte sünnet imamlarına intisap etmek ancak sünnetin kendisine intisap etmek anlamına gelir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu inanç, akide esasları ve bununla beraber amel, gidişat, siyer. Çünkü onlar örnek hidayet rehberidirler. Bidat ehline ve imamlarına intisap ise ancak onların şahsiyetlerine ihdas edilmiş özel inançlarına, sonradan çıkan özel akidelerine intisap etmektir. Mesela adam inspekte oda açmış. Diyor ki Fırkayı Naciye Ehl-i Sünnet Nakşibendi Odası. Ehl-i Sünnetsen bu Nakşibendi ismi ne oluyor? Yani bu dinde bir bölünmeye yol açan, fırkalaşmaya yol açan, Allah Azze ve Celle'nin kitabında kınadığı fırkalaşmaya yol açan bir tabirdir aslında. Ehl-i Sünnet Kadiriler Odası, Ehl-i Sünnet Hanefiler Odası, Ehl-i Sünnet Şafiler Odası, Ehl-i Sünnet bilmem neler odası. Ehl-i Sünnet bir tane. Bu da sahabilerin üzerinde bulunduğu yol. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve seçkin sahabilerinin üzerinde bulunduğu yolda olanların tamamının adı Ehl-i Sünnet'tir. Bunların adı işte kendileri neden Nakşi der buna, neden Kadiri der, başka isimler takar. Çünkü Ehl-i Sünnet'ten olmayan bir takım unsurlar girdiği için onu da ona eklemek isterler. Bir başka özellik bakış açılarında ve tepkilerinde uyum olmasıdır. Genel olarak yaşadıkları zaman ya da mekan itibariyle birbirlerinden uzakta dahi olsalar Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bakış açıları ve tepkileri birbirine uyumludur. Bu kaynağın, yani bunun sebebi kaynaklarının bir tane olması sebebiyledir. Kitap ve sünnet. Ve bu kitap ve sünneti sahabelerin anladığı gibi anlamak. Onların menhecini menhec edinmek. Dolayısıyla bugün birbirini hiç görmemiş, ehl-i sünnetten olan, kitap ve sünnete göre amel eden iki insan, dünyanın biri bir ucunda biri olsa, diğer ucunda öbürü olsa, bu iki asıl da birleşir. Hevalarına tabi olmanın neticesinde birbirine uzak düşen bidat ehlinde ise durum böyle değildir. Nitekim biz rifailer içerisinde bile Avrupa'daki rifailerin farklı bir zikir yaptığını, Amerika'dakilerin farklı bir zikir yaptığını, Türkiye'dekilerin farklı bir zikir yaptığını gördük, şahit olduk. Irak'ta mesela burhan gösterileri bile farklıdır. Irak'ta başkadır, İran'da başkadır, Türkiye'de bambaşkadır. Tamamen bir uyumsuzluk vardır. Diğer bir özellik, itikadın asıllarında, esaslarında ihtilaf etmemeleridir. Selef-i Salih, Allah'a hamdolsun, dinin asıllarından bir asılda ve itikadın kaidelerinde ihtilaf etmemişlerdir. Allah'ın isimleri, sıfatları ve fiillerindeki görüşleri birdir. İmanın tarifi ve meselelerindeki görüşleri de birdir. Kader konusundaki görüşleri birdir. Ve dinin aslı ile alakalı diğer konularda da durum aynıdır. Ehl-i sünnetin ihtilafı ancak ahkama dair işlerde yapılan içtihatlarda ya da nasrın kesin bir sonuca bağlamadığı akide ile alakalı fer'i meselelerdedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Rabbini görmesi uyanık iken mi yoksa uykuda mıydı? Allah-u Teala uykuda görülebilir mi, rüyada görülebilir mi? İbn-i Sayyad meselesi, o ahir zamanda çıkacak olan Deccal mi ya da Deccal'den başka birisi mi gibi, buna benzer meseleler, bu gibi ihtilaflar doğal ihtilaflardır. Normal karşılanması gereken ihtilaflardır. Ama esaslarda, akide esaslarında ehl-i sünnet tamamen birdir. Bu ve benzeri meseleler itikad naslarından değildir bu örneğe verilenler. Bu konulardaki hilaf nasların etrafında dönmektedir. Seleften hiç kimse bu konuda kendi reyi ile, kendi şahsi görüşü ile herhangi bir görüş beyan etmemiştir. Yani ihtilaf edenler de burada şahsi görüşlerini ortaya koyarak ihtilaf etmemişlerdir. Hadislerden, ayetlerden delil getirerek ondan çıkardıkları hükümlerle bir ihtilaf söz konusu olmuştur. Bidat ehlinde ise durum farklıdır. Onlar asılların tamamında ya da bir kısmında olsun ehli sünnet ile hemfikir değillerdir. Hatta onlar kendi asıllarında dahi ittifak edemezler. Ve hatta onlardan bir fırkanın fertleri bile asıllarından herhangi bir asılda tam bir ittifaka sahip değildir. İmam İbni Kuteybe, Allah rahmet eylesin, kelam ehlinden bahsederken şöyle diyor. Kelam ehlinin, yani felsefe ile ilahiyat meselelerini çözmeye çalışanların, kıyas ve düşünme metotları hakkında bilgileri olduğu iddialarıyla birlikte, hesap, alan ölçme ve mühendislerin ihtilaf etmemeleri gibi ihtilafa düşmemeleri gerekirdi. Çünkü onların aletleri tek bir sayıyı ve şekli gösterir. Yani bir matematikçilerin, aritmetikçilerin bile hesapları tek bir sayıya çıkar. Ama bu kelamcıların, felsefecilerin ortaya koydukları görüşler binlercedir. Uzman tabipler de su ve damarın atışı hakkında ihtilafa düşmezler. Çünkü bu ilmin esasları onları tek bir noktada birleştirmiştir. Peki onların, yani ehli kelamın, insanların en çok ihtilafa düşeni olmalarına, onların ileri gelenlerinden iki kişinin bile dini bir mevzuda tek bir noktada birleşememelerine ne demeli? Ebu'l-Huzeyl el-Allaf, En-Nazzam'a muhalefet eder. En-Neccar ise her ikisine muhalefet eder. Hişam bin el-Hakem de bunların hepsine muhalefet eder. Aynı şekilde Sümame, Muveys, Haşim el-Evkas, Ubeydullah bin el-Hasen, Bekir el-Ammi, Hafs, Kubbe ve benzerleri de böyledir. Yani yolunu, menhecini kelama, felsefeye dayanmış olan bu kimseler hep birbirleriyle ihtilaf içerisindedir. Bütün dini meselelerde. Bunların her birinin dinde bir mezhebi vardır ve bunların her birinin görüşü din kabul edilir. Her birinin kendisine tabi olanları vardır. İbn-i Kuteybe diyor ki, eğer onların ihtilafları furu'da ve sünnetlerde olsaydı, yani tali meselelerde, ön planda olan meselelerde değil de böyle ahkama, fıkhi hükümlere dair meselelerde olsaydı, kendileri için iddia ettikleri şeylerden dolayı gösterecekleri bir mazeretleri olmamasına rağmen fıkıhçıları mazur gördüğümüz gibi onlar da mazur görebilirdik. Bu suretle onlar fıkıhçılara benzerlerdi. Fakat onlar tevhid, Allah-u Teala'nın sıfatları, kudreti, cennet ehlinin nimetleri, cehennem ehlinin azabı, berzah aleminin azabı, levh-i mahfuz ve daha başka bir peygamberin bile ancak Allah Teala'dan gelen vahiy ile bilebileceği hususlarda ihtilaf etmişlerdir. Bakın Şura suresi 51. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben diyor ki sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Demek ki o temiz fıtrata sahip olan peygamber bile, Mekke müşriklerinin koştukları şirklere bulaşmayan peygamber bile aklıyla bunları bilemiyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bilemez. Cenneti cehennemi bilemez. Neden? Bu konudaki bilgiyi ancak vahiy verir. İşte vahye teslim olmayanlar, bu akılcılar da kendilerine göre şahsi görüşleriyle bir takım yorumlarda bulunarak fırkalara ayrılmışlardır. İnsanların bu gibi asılları, yani esasları, temel kaideleri istihsanlarına, kendi güzel görmelerine, kendi görüşlerine ve ellerindeki kıyasın gerektirdiği şeye göre yorumlamaları sebebiyle bu ihtilaflar asla ortadan kalkmaz. Zira insanlar akıl, irade ve seçme yönüyle birbirlerinden farklıdırlar. Yani aklın yolu birdir şeklinde söylenen söz yalanın ta kendisidir. Aklın yolu bir değildir. Evet, İmam İbn-i Kuteybe şöyle devam ediyor. Sen taklit yolu hariç bir tek hususta anlaşan ve birinin kabul ettiğini diğeri de kabul eden, birinin kötülediğini diğeri de kötüleyen iki kişiyi hemen hemen hiç göremezsin. Yani rehberine, aklını rehber edinenler bu şekilde asla ittifak edemezler. Ehl-i sünnet vel cemaatin bir başka özelliği dinde husumeti terk etmeleri ve husumet ehlinden uzak durmalarıdır. Çünkü husumet ayrılığa, fitneye, taassuba, hevaya tabi olmaya sebebiyet verir. Kişiyi kendisini haklı çıkarmaya, başkalarından intikam almaya, Allah'a karşı ilimsiz olarak söz söylemeye sürükler. Cedel ve husumetin hali bu olduğu için Selef-i Salih ondan uzaklaşmış ve insanları ondan uzaklaşmaları hususunda uyarmışlardır. Bu konuda onlardan pek çok nakiller gelmiştir. Mesela İmam Ebu Bekir el-Acurri, Allah rahmet eylesin, kendi isnadı ile Müslim bin Yesar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Tartışmaktan sakının, çünkü o alimin cahil olduğu vakittir. Şeytan da alimin zellesini onunla ister. Yani şeytan alimin tartışma yoluyla bir hataya düşmesini adeta gözetler. Bunu amaçlar, buna düşürmeye çalışır. Ömer bin Abdülaziz rahimeullah şöyle diyor. Kim dinini husumete hedef kılarsa, tartışmalara hedef kılarsa o çok görüş değiştirir. Cafer bin Muhammed rahimeullah da husumetten sakının, yani tartışmaktan sakının, çünkü o kalbi meşgul eder ve ona nifak tohumları eker. Sabit bin Kurra rahimeullah dedi ki, bu husumetlerden sakının çünkü onlar amelleri iptal eder. Hakem bin Uteybe el-Kufi'ye denildi ki, insanları bu hevalara ne mecbur bıraktı? Yani vahiy dışında bir takım şahsi arzulara uymaya mecbur bırakan şey nedir diye soruldu. O da husumetlerdir, tartışmalardır dedi. Çünkü tartışmalar, o alimlerin ahlakı bir iki diye seslendirdiğimiz sohbette de geçtiği üzere, tartışmalarda kişinin amacı hakkı bulmak değildir. Hakkı bulmak değildir. Karşı taraftakini rezil etmek, kendisini galip duruma geçirmek, söz düellosunda kazanmaktır. Bunu nasıl kazanırsa kazansın. Delille muhalefet etmiş, etmemiş çok önemsemez. Şeytan çünkü bu yönünü kullanır. İmam Şafii diyor ki, ben diyor bir kimseyle girdim münakaşada, hakkın rakibimde, muhalifim olan şahısta tecelli etmesini isterim diyor. Yani yeter ki hak ortaya çıksın diyor yani. Ama bu kastedilen husumet denilen tartışmalarda genellikle hakkın ortaya çıkması değil, kişilerin kendi nefislerinin galip gelmesi amaçlandığından, işte gördün mü şunu nasıl rezil ettim diyebilmek veyahut da birileri gördün mü falan filan nasıl rezil etti diye kötü bir konuma düşmekten endişe ettiğinden bazen hakka karşı kör olabiliyor insan. İşte ehli sünnet uleması bu yüzden böyle tartışmalardan, husumetlerden sakındırmışlardır. İmam Şafii yine kendisinden nakledilen bir sözünde, şiirinde şöyle diyor. Dediler ki, seninle münakaşa edene sustun. Onlara dedim ki, muhakkak ki cevap vermek şer kapısının anahtarıdır. Cahille ya da ahmakla münakaşa etmeyip susmak ise şereftir. Ve onda vardır ırzı korumak ve ıslah. Görmez misin suskun haldeyken de korkulur aslandan, andolsun ki kovulur köpek havlarken. İmam Şafii, aslan sessiz bile olsa ondan insanlar ürker, korkar diyor. Ama köpek havlasa bile ona taş atar insanlar, yani kovmaya çalışır diye böyle bir misal veriyor. Cahilin, ahmağın karşısında susmanın bir şeref olduğunu açıklıyor burada. Bir cahille konuşulduğu zaman ilim ehli susunca zannediliyor ki işte görüyor musun alt etti onu, sustu hiç cevap veremedi gibi bir zanla kaplıyor. İşte meselenin böyle olmadığını İmam Şafii bu misalle anlatmak istiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Amin. Bir başka ehli sünnet ve cemaatin bir başka ayrıcı özelliği, bidat ehli ile tartışmaktan ve onlarla oturmaktan ya da onların şüphelerini ortaya koymaktan, bunları ancak iptal etmek ve çürütmek maksadı taşıması hariç uzak durmak. Çünkü onlarla oturmak, tartışmaya girişmek kalpleri hastalandırır. Onların sözlerini ve bidatlerini güzel görmeye sebebiyet verir. Söylemlerinin ve nüfuzlarının artışına yol açar. Adamın birisi Eyyub es-Sahtiyani rahimeullah'a dedi ki, ey Ebu Bekir, sana bir kelime soracağım. Bunun üzerine Eyüp arkasını döndü ve parmağıyla işaret ederek yarım kelime bile sorma dedi. Yani bidat ehline karşı selefin tavrı buydu. Bir adam Hasan el-Basri rahimeullah'a geldi ve dedi ki, ey Ebu Said, gel seninle dinde mücadele edeyim. Hasan dedi ki, ben dinimi buldum. Eğer sen dinini kaybettiysen git kendini ara. Evet. Diğer bir özellik, dedikodu ve çok soru sormaktan uzak olmak. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, muhakkak ki Allah tebarek ve teala sizin için üç şeyden razı olur ve sizin için üç şeyi kerih görür, üç şeyi çirkin görür. Sizin için ona ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine topluca sarılıp ayrılığa düşmemenizden ve Allah'ın sizin işinize vali kıldığına nasihat etmenizden razı olur. Ve üç şey de sizin için kerih görür. Kıyle ve kal, yani dedikodu yapmak, malı zayi etmek ve çok soru sormak. Allah bunlardan hoşlanmaz. Kıylu kal, yani dedikodu ve çok soru sormak şiddete, müşkül pesentliğe, vesveseye, gereksiz şeyleri araştırmaya, itiraz etmeye, inatçılığa, sorulmaması ve alakadar olunmaması gereken şeyleri sormaya sebep verir. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 101. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, terk edildiğiniz, yani hakkında size bir şey emredilmeyen şeylerde beni serbest bırakın. Sizden öncekileri ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine ihtilaf etmeleri, peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etmiştir. Size her neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz, size emrettiğimi de gücünüz yetirebildiğiniz kadarıyla yapınız, buyuruyor. Buhari rivayet ediyor bu hadiste. Fakat insan dini ile alakalı bir hususta kendisini ilgilendiren bir şey hakkında soru soruyorsa, işte bizim sormakla emrolunduğumuz şey budur. Bilmemenin şifası sormaktır. Mesela bakın, sorması yasaklanan bir şey. Bizim mesela vahiy bir şeyi açıklamıştır. Vahyin açıklamadığı şeyleri, yani akılla bilinemeyecek şeyleri bizim sorarak deşelemeye çalışmamız nedir? İşte bu yasaklanan sormaya girer. Mesela Allah Azze ve Celle'nin eli vardır. Ayet ve hadislerde bu gelmiş, bu lafız gelmiş. Eli nasıldır? Burada soru sormamız yasak. Allah'ın semaya istivası vardır, arşa istivası vardır. İstivası nasıldır? Bunu sormak yasak. İşte ashab-ı Kehf kaç kişiydi? Köpeklerinin adı neydi? Falancasının filancasının adı neydi? Bak bu mesela Kehf suresinde de yasaklanan bir şey değil mi? İşte kimisi 3 dedi, kimisi 5 dedi. Böyle yasaklanıyor. Veyahut Adem Aleyhisselam'ın yediği o ağacın meyvesi neydi? Hangi meyveydi bu? İncir miydi, hurma mıydı, arpa mıydı, buğday mıydı diyerek bazıları bir takım görüşler ortaya koymuşlar ve ihtilafa düşmüşlerdir. Halbuki bilmemiz gereken bir şey olsa Rabbimiz Azze ve Celle bunu zaten bildirir. Evet. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 7. ayetinde, aynı zamanda Nahl suresinin 43. ayeti olur bu. Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz buyuruyor. Öğrenmek kastıyla değil de kurcalamak için sorana gelince, işte ağızda, azı da çoğu da helal olmayan sorma bu. Yani kurcalama kastıyla sormak, öğrenmek için değil de kurcalama kastıyla sormak, kendisini ilgilendirmeyen malayani dediğimiz hususlar. Diğer bir özellik, faydasız, arkasında herhangi bir amel olmayan bir şey hakkında konuşmayı ve ona dalmayı kerih görmeleri, yani fuzuli işlere dalmayı kerih görmeleridir Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in özelliği. Çünkü böyle işler ancak vakti öldürür. Gücü kuvveti boş yere harcatır. Başı boş ve tembel olmaya, ameli terk etmeye iter. Ehl-i Sünnet insanlar arasında vaktini en tasarruflu şekilde kullanır. Vakit tasarrufu yapar. Yani bu vakti faydasız şeylerle, hatta zararı dokunabilecek şeylerle boşa harcamak hususunda asla razı olmazlar. Bidat ehli ise kendilerini faydasız işlerle meşgul ederler. Süfyan bin Uyeyne rahimeullah şöyle diyor. Adamın birisi İbn-i Şübrüme'ye imandan sordu. İbn-i Şübrüme cevap vermedi. Sonra şu iki beyti mesele olarak getirdi. İbadette ciddi olun ve sabredin dediğimde ısrar ettiler ve husumet daha faziletlidir dediler. Muhalefet ettiler peygamberin ashabına ve bidat işlediler. Onlar hak olan yola kör ve cahildirler. Diğer bir özellik, başka taifelerde bulunan güzel hasletlerin en mükemmeli ehli sünnette vardır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, diyor ki, bilindiği üzere ehli hadis, her taifede bulunan kemal sıfatlarını onlarla paylaşır. Ve onlarda olmayan sıfatlarla ayrıcalık kazanır. Onlara karşı çıkan, muhalefet etmiş olduğu meselede muhakkak suretle akıl, kıyas, rey, kelam, nazar, istidlal, ikna, mücadele, mükaşefe, hitabet, vecd, zevk gibi başka bir yol belirlemek zorundadır. İşte bütün bu yolların en iyisi, en özüsü ehli hadise aittir. Onlar akıl, kıyas, rey, söz, nazar, istidlal, cedel, feraset, ilham, mükaşefe, dinleme, hitap, vecit ve zevk yönüyle insanların en mükemmeli, en adili, en doğrusu ve en güzelidirler. Bu diğer ümmetlere Müslümanlar, diğer fırkalara nispetle ise sünnet ve hadis ehli için geçerli bir özelliktir. Her kim insanlığın içinde bulunduğu duruma bakacak olursa, insanların içerisinde en keskin ve en doğru akla Müslümanların sahip olduğunu görür. Selamun aleyküm. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyur Murat abi. Sevgili abilerim, Murat, nasılsın? İyiyiz elhamdülillah. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Çubuk'ta mısın, evde misin? Çubuk'tayız da, Eyüp abinin dükkanı biliyor muydun sen? Eyüp abinin dükkanı, oturmaya gerekiyor. Biz sohbetteyiz de. Ha, öyle mi? Evet. İnşallah. Bekleyin selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Ehl-i sünnet vel cemaatin bir başka özelliği, işlerini kendi aralarında şura ile, danışma ile yürütmeleridir. Nitekim Şura suresi 38. ayetinde onların işleri aralarında danışma iledir buyurarak mümin kullarını över Rabbimiz Azze ve Celle. Yine aynı şekilde Allah Subhanehu ve Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme aklının yeterliliği, görüşünün doğruluğu ile birlikte şurayı emretmiştir. Yani meşvereti. Allah Azze ve Celle iş hakkında onlara danış buyuruyor. Ali İmran suresi 159. ayetinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile çok müşaverede bulunurdu, istişarede bulunurdu. Ashabı da Allah hepsinden razı olsun kendi aralarında meşveret yaparlardı. Bu sebeple ehli sünnet insanların en çok meşveret, istişare yapanları, tek başına hareket etmek ve başına buyrukluktan en uzak olanlarıdır. Onlar bunu Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederek ve şuranın sayısız faydalarını bildikleri için yaparlar. O meşverette bulunanlar arasında ülfet tohumları eker, Müslümanların arasındaki bağı kuvvetlendirir. Onlar ne zaman hedefin ve maslahatın bir olduğuna inanır, maslahatları birleştirmenin şuuruna varır ve onu gerçekleştirmeyi düşünürlerse, aralarındaki muhabbet kuvvetlenir, ülfet bağı sağlamlaşır, düşmanlığı gerektirecek şeyler ortadan kaybolur gider. Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle diyor, müşavere ne güzel yardım, başına buyrukluk ise ne kötü hazırlıktır. Sonra, tek bir görüş eksik ve hatalı olabilir ama görüşler çoğalıp ittifak ederse yardımlaşma hasıl olur. Doğruya isabet ederler ve başarıya ulaşırlar. Bu sebeple ehli sünnet ve cemaatin işleri aralarında şura iledir. Onlar başlarına gelen felaket ve musibetlerde, karşılaştıkları hadiselerde istişarede bulunurlar. Birbirlerinden görüş alıp istifade ederler. Böylelikle maslahatlar gerçekleşir, mefsedetler bertaraf edilir. Allah Azze ve Celle'nin rızası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de ittiba hasıl olur. Gurur kuruntularının kendilerine her şeyi yaptırdığı diğerlerinde ise, diğer fırkalarda ise durum aksinedir. Onlar kendilerine gereğinden fazla güvenmişler, şuraya hakkını vermemişler, onun kadrini bilmemişlerdir. Onların hataları ne kadar çok, doğruları ise ne kadar da azdır. Allah yolunda infakta bulunmak, Allah yolunda harcamada bulunmak yine ehl-i sünnetin özelliklerindendir. Ehl-i sünnet insanlar arasında Allah yolunda en çok infakta bulunanlar, tüm hayır yollarında en çok harcayanlardır. Onlar bilirler ki mal Allah'ın malıdır. Onları o mallara Allah halef kılmıştır. Ve o Subhanehu insanları kendi yolunda infak etmeye teşvik etmiş, infak edene de dünyada ve ahirette büyük sevap vaat etmiştir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle cimrilik etmekten sakındırmış, cimrilik yapanı dünyada ve ahirette cezalandırmakla tehdit etmiştir. Onlar Allah katındaki büyük sevabı isteyerek onun indindeki şiddetli cezalandırmadan korkarak infakta bulunurlar. Sonra onlar şayet Allah yolunda infak etmezlerse Allah'ın onları kendileri gibi olmayan başka bir kavimle değiştirmesinden korkarlar. Bu sebeple onlar çok büyük miktarda malı mescitler inşa etmek, cihadı ve mücahitleri desteklemek, fakirleri ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için infak ederler. Allah'a mallarını daveti desteklemek yolunda, Allah'a basiret üzere ihlaslı bir şekilde çağıran davetçilere yardım etmek, faydalı kitapları yaymak yoluyla ve daha başka hayır ve ihsan çeşitleriyle Allah'ın dinini tebliğ yolunda harcarlar. Onların dışındakiler ise Hristiyanlar, Rafiziler ve daha başkaları gibi mallarını infak ederler ama ne yolunda? Onların malları tağutun yolunda infak edilmiş olur. Maksatları Allah'ın yolundan alıkoymak, bidatlerin ve delaletin, sapıklığın yayılması, Allah'ın dostları ile savaşmaktır onların maksadı. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 36. ayetinde daha da harcayacaklar ama sonunda bu onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. Kafirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır buyuruyor. Diğer bir özellik, önemli bir özellik Allah yolunda cihad etmektir. Ehl-i sünnet vel cemaatin asıllarından birisi de cihat, iyi ya da günahkar olsunlar, emirlerle beraber onların yanında kıyamete kadar devam edecektir cihat. Bu sebeple cihadın faziletini bildikleri, yüce hedeflerini, gayelerini ve faydalarını idrak ettikleri için nefisleri cihad aşkıyla yanar tutuşur. Kalpleri Allah yolunda şehadeti arzular. Cihatta dinin tamamı Allah'ın olur. Zulüm cihad ile engellenir. Hak ortaya çıkar ve fesadın önüne geçilir. Onda yeryüzünde ümmet için yerleşip yayılmak, Müslümanların izzetini korumak ve zayıflara yardım etmek vardır. Yine onda Allah düşmanlarını zelil kılmak, onları korkutmak, eziyetlerini engellemek vardır. Yine onda yani cihatta müminleri sınamak, kafirlere hak ettiklerini göstermek vardır. Ehl-i sünnet vel cemaat cihad ehlidir. Cihad görevini en hayırlı bir şekilde yerine getirenler onlardır. Onu her şekli ve her çeşidiyle ihya eden onlardır. Onlar kendisiyle Müslümanların akidelerinin, ahlaklarının, edeplerinin, bütün dini ve dünyevi işlerinin ıslahı, ilmi ve ameli terbiyelerinin kastedildiği cihadı yerine getirirler. İşte bu sözü edilenler cihadın aslını ve temelini oluşturan çeşididir. Yine onlar kendisiyle İslam'a ve Müslümanlara saldıran kafir, münafık, mülhit ve İslam düşmanlarının defedildiği cihadı yerine getirirler. Onlar hüccet ve bürhanla her zaman ve mekana uygun yöntemle cihad ederler. Tarih onların nice zaferlerine tanıklık etmiştir. Nice kereler İslam düşmanlarına hizmet kadehini tattırmışlar, mazluma yardım etmişler ve zor durumda olanın hakkını savunmuşlardır. İslam ümmeti her ne kadar zillet ve düşkünlüğe düçar olsa da cihat ruhu ümmetin çocuklarının kalplerine bile nüfuz eder ve damarlarında dolaşır. Bu kısa bir süredir. Sonra uykusundan uyanır, mücadele için Allah'a tevekkül gücü ve gücünün yettiğince ona hazırlıkta bulunur. Sonra geride bıraktığı izzetine ve mecdine geri döner. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 23. ayetinde müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir buyurur. İşte bu mümin erkeklerin vasıflarıdır. Dinin emirlerini yerine getirmek, ehlini ayağa kaldırmak, güçleri yettiğince mal, söz, beden ile gizli ve aşikar bir şekilde Allah'ın dinine yardımda Allah'a verdikleri sözde tam bir doğruluk, tam bir sebat, sabır, cesaret, dine yardımı dokunacak her vesileyi edinmek o müminlerin vasıflarının bazılarıdır. Onlardan kimisi canını, kimisi malını vermiş, kimisi kardeşlerine dinin işlerini yerine getirmeleri için teşvikte bulunmuş, kimisi onların arasında nasihat, tealüf yani kalpleri birleştirmek için

bombalarını Müslümanlara attılar. İsrail'e atmadılar. Halen de Müslümanlara zarar için uğraşıyorlar. Irak'ta da Müslümanlarla savaşıyorlar. Onların Müslümanlarla harp eden her bir düşmanın yanında olduğu gözlerimize görüyoruz. Müslümanlara zarar verebilecekleri bir fırsat yakaladıklarında hemen acele ederler. Müslümanların dikkatsiz oldukları gaflet anlarında denk gelirlerse bu esnada onlara zarar verirler. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, bu sebeple Rafiziler Moğolların İslam beldelerine girmelerindeki sebeplerin en büyüğü idiler. Bakın, tarih tekerrürden ibarettir demişler. Vezir İbnül Alhami ve başkalarının Nasiret Tusi gibi kafirlerle olan kıssaları, Müslümanlara karşı kafirlerle işbirliği yapmaları 7'den 70'e herkesin bildiği bir şeydir. Aynı şekilde onlardan Şam'da bulunanlar, Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemişler, onlara çok büyük yardımda bulunmuşlardır. İnsanlar bütün bunları bilmektedir. Aynı şekilde Kazan, Şam'a ulaşıp da Müslüman birliklerin direnci kırıldığında Hristiyan kafirlere ve onların dışındaki Müslümanların düşmanlarına destek verip yardım etmişlerdir. Müslümanların çocuklarını köleler gibi satmışlar ve Müslümanlarla açık bir şekilde harp etmişlerdir. Bazısı haç sancağını taşımıştır. Onlar eskiden Müslümanlar Beytülmaktis'i Hristiyanlardan kurtarana kadar Hristiyanların Beytülmaktis'i istila etmelerinin en büyük sebeplerinden idiler. Ve şöyle devam ediyor. Geçmişte kalanlardan nakledilenleri ve duyulanları bırak. Her akıl sahibi kendi zamanında, kendi zamanına yakın bir zamanda ortaya çıkan şeylere, İslam'da ortaya çıkan fitnelere, şerlere ve fesada baksın. O, onların büyük bir kısmının Rafizilerden geldiğini, onların fitne ve şer bakımından insanların en kötüsü olduklarını görür. Onlar fitne ve fesat çıkarmaya, Müslümanların arasına fesat sokmaya imkan veren durumlarda oturmazlar. Hareket halindedirler. Diğer bir özellik, Müslümanların işleriyle ilgilenmek. Ehl-i sünnet vel cemaat, Müslümanların işleriyle de en çok ilgilenenlerdir. Onların yardımı, haklarını eda etmeleri, onlardan ezayı def etmek, başlarına gelen zulmü kaldırmak için gayret sarf ederler. Sevinçlerine ortak olur, hüzünlerini paylaşırlar. Bütün bunları Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 71. ayetinde mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir ayeti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostluk ve sevgide müminlerin misali tıpkı bir vücudun misali gibidir. O vücuttan bir uzuv rahatsızlığında vücudun kalan kısmında ateşlenmek ve uykusuzlukla ona ortak olurlar hadisi. Ve yine mümin mümin için tıpkı bir kısmı diğer kısmını takviye eden bir bina gibidir. Bunu söylerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmaklarını kenetlemişti. Bu sözlerinden hareketle bunu yaparlar. Müslümanların kelimesini hak üzere birleştirmeye olan hırsları, Ehl-i Sünnet birliğin rahmet, ayrılığın azap olduğunu bildiği için Müslümanların birliği, işlerini düzene koymak, kelimelerini hak üzere toplamak ve onların arasındaki niza ve ayrılık sebeplerini izale etme hususunda son derece hırslıdırlar. Çünkü Allah-u Teala birleşmeyi emretmiş, ayrılığı ise yasaklamıştır. Nitekim Ali İmran 102-103. Ayetlerinde ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır bir biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'ın ipine topluca sarılın ve ayrılığa düşmeyin buyuruluyor. Ehl-i sünnet dışındakiler ise Müslümanların arasında ayırmak için koştururlar. Müslümanların safları arasında ayrılık tohumları ekerler. En ufak hadisede onların arasında bölücülük yaparlar. Onları gruplara ayırıp bir kısmını diğer bir kısma karşı kışkırtırlar. Bazılarını kullanarak diğerlerini aldatırlar. Güzel ahlak Ehl-i sünnet vel cemaatin diğer bir özelliğidir. Ehl-i sünnet vel cemaat insanların en güzel ahlaka sahip olanları, en yumuşak huyluları, en hoşgörü ve tevazu sahipleri ve insanların ahlakın yüce değerlerine ve güzel amelleri işlemeye davette insanların en hırslılarıdır. Onlar iman bakımından insanların en mükemmelinin ahlak bakımından en güzeli olduğuna inanırlar. Bu sebeple sıla-i rahimi kesene gitmeye, vermeyene vermeye, zulmedeni affetmeye davet etmişler. Ana babaya itaati, akrabalık haklarını gözetmeyi, güzel komşuluk yapmayı, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara bunlara ihsan etmeyi ve kölelere iyi davranmayı emretmişler. Övünmeyi, kibri, azgınlığı, haklı ya da haksız olarak insanlara karşı küstahlık yapmayı yasaklamışlardır. Onlar yüce değerleri emreder, bayağılık ve alçaklığı yasaklarlar. Ehl-i sünnet vel cemaat, insanlar arasında ufku en geniş ve en ileri görüşlü, hilafta başı en rahat, özrü en çok kabul edenlerdir. Onlar hakkı duymaktan bıkıp usanmazlar, onu kabul hususunda göğüslerinde bir zorluk hissetmezler ve hakka dönüp onu almakta gönülsüzlük göstermezler. Sonra onlar insanları kendi içtihatlarını almaya zorlamazlar. Kendilerine her muhalefet edeni dalalet ehli sapık olarak saymazlar. İnsanların görüşlerinin farklılık gösterebileceği içtihat götürür meselelerde dar görüşlülük sergilemezler. Onlar aynı şekilde büyük maslahatın gerçekleşmesi için çalışırlar. Bu onları o yolda bazı küçük mefsedetleri işlemeye sevk etse dahi böyledir. Aynı şekilde hataların düzeltilmesi için çalışırlar. Ta ki ümmet yanlış yollara sapmasın. Yine ümmet en küçük şeyde dahi ayrılığa sapmasın diye gayret sarf ederler. Onların helak eden taassuptan, körü körüne taklitten ve bozgunculuktan uzak olmaları, geniş görüşlü olmalarının bir tezahürüdür. Ehl-i sünnet arasındaki dostluk, sevgiye muhabbet baki kalmakla beraber kendi arasında münazara edebilir ve bazı içtihadi meselelerde ayrılığa düşebilir. Aralarından bazılarına reddiye vermeye ihtiyaç duyabilirler. Ama bütün bunlar bayağılık ve küstahlıktan uzak bir şekilde edep ve liyakat sınırları içerisinde gerçekleşir. Çünkü Allah Azze ve Celle bize zulmedenlerin dışında ehli kitap ile en iyi şekilde mücadele etmemizi emretmiştir. Peki Müslümanlar hakkında, özellikle de Müslümanların hassası, yani özel seçkinleri hakkında durum ne olur? Yani ihtilaf, fıkhi bir takım meselelerde ihtilaf edilmesi halinde hemen karşıdakini sapık ilan edip cahillikle, ahmaklıkla, sapıklıkla suçlayarak bir tarafa çekmek, bu ayrılığı daha büyük fitnelere sebep olacak şekilde körüklemek yerine hata kimdeyse o hatanın ıslah edilmesi yolunda gerekirse reddiye bile verilir ama ilmi bir üslupla edebe yakışan bir şekilde olur bunlar. Yani her konuda tam bir ittifak belki bekleyemezsin. Bu hayal olur belki ama ufak bir takım fıkhi ayrılıkların asla Müslümanların arasına bölmesine de müsaade edilmez. Ehl-i sünnet insanların en yüce maksada sahip olanları, yüce değerleri ve kemaliyeti istemede en hırslıları, rezillikten, küçük, değersiz ve hakir düşüren işlerden de en uzak olanlarıdır. Onların maksatlarının yüceliğinin en önemli tezahürlerinden birisi, ilim talebine ve onu insanlara tebliğ etmeye karşı olan hırslarıdır. Buna dair en güzel örnek, bitmek bilmeyen bir gayret ve şek, kırılmayan bir azim, değersiz olanla yetinmeyen, ondan az olana razı olmayan, bıkmak usanmak bilmeyen, yorgunluk ve tembellik duymayan onurlu bir nefis ve yüce maksatlara gecenin yorgunluğunu gündüzün yorgunluğuna katan, bu uğurda çöller aşan hadis alimlerinin halidir. Allah onlarla dinini korumuştur. Onlar da dinden aşırıların sahtekarlığını, yalancılarının ters yüz etmesini, işin kalıntılarını temizlemişlerdir. Böylelikle bu güzel şeriat eksiksiz ve taptaze olarak devam etmiş, tatlı ve saf kaynağından alınarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bugün biz elhamdülillah sahih sünnete ulaşabiliyorsak işte bu hadis ehli alimlerin gayretlerine borçluyuz bunları. Allah onlardan razı olsun. Aralarında yardımlaşmaları ve birbirlerini tamamlamaları yine ehli sünnetin bir başka özelliğidir. Onlar Allah'ın dininin bir olduğunu, bölünemeyeceğini bilirler. Yine onlar hiç kimsenin ne kadar ilim ve kuvvet verilirse verilsin, dinin tamamını yerine getiremeyeceğini idraki içindedirler. Bu sebeple onlar Allah'ın dinini ikame etmek, insanlar arasında yaymak, onun tamamını almak için gayret sarf ederler. Bunun da ancak karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve istifade ile mümkün olabileceğinin farkındadırlar. İşte bu Allah yolunda cihat eksiğini kapatır, bir diğeri iyiliği emredip kötülükten alıkoymak görevini yerine getirir, bir başkası ilmi neşredip insanlar arasına yayma ve onları ilim üzere terbiye ile ilgilenir, kimisi gençleri eğitme ve sorunlar ile ilgilenme işine koşar, kimisi kafirlere, bidatçilere ve heva ehline reddiye ile uğraşır, Kimisi ahlak ve suluk işleriyle meşgul olur. Kimisi Müslümanların ahvali ile ilgilenir. Bu ve buna benzer misaller. Bununla birlikte her birisi gücü ve kudretiyle amel ederken kimse kimseyi inkar etmez. Hepsi hayır, hidayet ve sünnet üzeredir. Yani Allah yolunda çalışanların bir kısmı davetle uğraşır. Allah'ın dinine, sahih sünnete, kitaba ve sünnete davet eder. Selefin yoluna davet eder. Bir kısmı daha başka işlerle, mali işlerle, cihad işleriyle uğraşır. Bunların hepsini tek bir kişi yapamaz veya tek bir grup yapamaz belki. Ama birbirleriyle yardımlaşarak bunu yapabilirler. Bu yüzden Allah yolunda çalışan her bir grubun diğer bir grubu inkar etmesi, reddetmesi de gerekmez. Evet. Onlar kendilerine tabi olanları, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat kendilerine tabi olanları ilim ve amel üzerine terbiye ederler. Onların eğitimine, terbiyesine, yetişmesine en önemli olandan başlarlar. Bir tarafı diğerine üstün tutmazlar. Onlara amelsiz ilim ya da ilimsiz amel üzerine ya da taassup ve hizipleşme üzerine ya da erimek ve çözülmek ya da büyüklenip başkalarını küçük görmek üzerine terbiye etmedikleri gibi mutlak olarak tabi olma ve boyun eğme üzerine de, yani taklit üzerine de eğitmezler. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in diğer başka bazı önemli özellikleri var. Allah Azze ve Celle izin verirse haftaya da bu konuyu tamamlarız inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûb ileyk velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Sorusu olan var mı bu konularla ilgili? Selef diyorlar. Selef nedir? Şöyle bir açıklasın kardeşlerden. Selefin kelime manası, yani ıstılah olarak manasından önce, kelime manası önce olan, geçmiş tekiler manasına gelir. Selefi salihin dediğimiz zaman ıstılahi olarak geçmiş salihler, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahabeleri ve tabi'in kastedilir selefi salihin. Bir kimse akidede, amelde onların yoluna tabi olursa buna selefi denilir. Ya da ehli sünnet. Ehli sünnet ve cemaat denilir veya ehli hadis veya işte ehli sünnet. Bunlar hep birbirinin müteradifi kelimeleridir. Garipler denilir, kuraba denilir veyahut fırkayı naciye denilir veyahut sevada azam denilir veyahut tayfetul mansura denilir. Çünkü bunlar hep hadislerde gelen tabirlerdir. Bu tabirler, yani tayfetul mansura yardım olmuş tayfe demektir. Haftaya zaten bu konuyu işleyeceğiz Allah izin verirse. Fırkayı naciye kurtulmuş fırka demektir. Sevada azam büyük karaltı, büyük çoğunluk demektir. Biz büyük çoğunluk derken kuru insan kalabalığını değil, sahabe çoğunluğunu kastederiz. Kim sahabelerin akidesi üzerinde yaşarsa, isterse bir beldede tek başına olsun, batıl ehli kalabalık bir topluluk oluştursun, hiç önemi yok. Sahabenin yolun üzerinde olan sevada azamdır. Tek başına dahi olsa sevada azam odur. Tayfetün Mansur'a da odur, garip de odur. Bu konular inşallah haftaya detaylı gireceğiz. O yüzden bu tanımlamaya fazla girmedik. Amin ecmain. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Ahmet abi düşünüyor, var herhalde bir şey. Peki. Kapıya takılan yok mu? Geçsin. Tamam. Yürüyeceğim.